بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تلمرزي أجانا كزمزي عقيدة يا أهل السنة والجماعة أفنغمانا نشفاعة نكتاجا كوهكونا أن يكتا شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع. نليو إن شاء الله تعالى تتانزغت كقول المؤلف رحمه الله، قال الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. نأميني كوا pepo na moto vyote viwili vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وأنهما اليوم موجودتان، na kuwa hivi leo pepo na moto vyote viwili vipo. Wa annahuma la yafnayan, na kuwa pepo na moto zitabakia milele, hazina mwisho wake. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala: mimma yakunu يوم القيامة، katika yale ambayo yatakuwa siku ya kiyama. Aljannatu wan nar, kuna pepo na moto. Aljannatu allati a'addaha Allah lilmuttaqin, wan nar allati u'iddat lilkafirin, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu wema wenye kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na moto umeandaliwa kwa ajili ya wale wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Darani la budda min wurudihima wa huma ad-darani al-baqiyatan, hizi ni nyumba mbili ambazo ni lazima kwa mwanadamu atakaa katika moja wa nyumba hizi mbili. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wal iyadhu billah, kuna kundi ambalo litaingia peponi na kundi la motoni. Na hizi nyumba mbili ndiyo zitakazobakia milele: darul qarar. Qala ta'ala: wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhira ndiyo nyumba ambayo watu watatudia na kukaa milele, ikiwa ni wapeponi, ikiwa ni wamotoni, waliyadhu billah. Laysa fiha irtihal wala intiqal, watu hawaondoki katika pepo na watu hawaondoki katika moto. Wale ambao wamekufuru watabakia milele ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Bal ahluha yastaqiruna fiha abada al-abad, watu wa peponi watakaa milele ndani ya pepo hiyo, na watu wa motoni katika kufar watakaa milele ndani ya moto wa jahannam. فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدت للمتقين، وأهل النار يكونون إلى النار التي أعدت للكافرين. وأميني watakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoandalia wenye kumcha na kumwogopa, na watu wa motoni watakuwa ndani ya moto wa Jahannam ambao wameandaliwa waliokufuru. والإيمان بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها هنا. نكوامين pepo na moto iko katika masala matatu ambayo ametaja hapa al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان. Kuwa pepo na moto vyote viwili vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba mwenyewe, wala hakumwekea kazi hii ya kuumba pepo na moto yoyote katika viumbe wake. Billahi alaikum, yani uweze kutasawar, ushawahi kuona nyumba imejengwa ukasema nani aliyejenga hii nyumba kwa namna ilivyotengenezwa vizuri? Kaif bi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi tawalla خلق الجنة. Mwenyewe amesimamia kujenga pepo yake ya watu wake, watu wema atakaoingiza pale ndani. Itakuwa na uzuri wa kiasi gani? Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم, mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ndani ya pepo kuna starehe ambazo hakuna sikio lishawahi kusikia, wala macho hayajawahi kuona, wala hata kupita pita pia katika tasawur, katika moyo wa mwanadamu huwezi kufikia, hata ukafikiria neema kiasi gani huwezi kufikia ile neema iliyo peponi. Kwa hivyo hivi viwili vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi kulli minhumā qu'iddat ay khuliqat wa huyyat فهما مخلوقتان من جملة الخلق. يعني vimeandaliwa na kuumbwa, vimewekwa tayari. Kwa hivyo hivi viwili vimeumbwa ni katika jumla ya vile viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة الثانية أنهما موجودتان. قال رحمه الله وأنهما اليوم موجودتان. Leo hivi tunavyozungumza saa hii pepo na moto ziko tayari, kila sehemu moja yaongojea watu wake. Wa annahuma mawjudatan raddan ala alladhina yaquluna innama tujadani yawm alqiyama. Hapa kuna kuwarudi wazushi waliokwenda kwa kauli ya kuwa pepo na moto zitakuwepo siku hiyo, kwa sasa hakuna pepo wala moto. Amma al-an laysa hunaka janna wala nar. Na hawa ni mu'tazila, wa man masha ala ma hum alayhi min al-batil wad-dalal. Na hawa ni mu'tazila na wale waliowafuata katika batili yao na dalal. Na jana niliwatajia ikhwa baada al-asr anna fi kulli babin min abwab al-i'tiqad ahlul bid'ah yatuna bishaghal. Katika kila mlango wa i'tiqad ahlul bid'ah lazima wanyoshe kidole sisi hatuamini, lazima. Nataja mlango wote wa aqida wote, satajidu man yukhalif min ahlil bid'ah, lazima mpaka pepo na moto. Sasa hakuna sahi. Kwa nini? Sema wujud aljannah wan nar alana abatha, yani kupatikane pepo na moto leo ni upuzi tu. Kwa sasa nani wakaa kule? Hata ziwe ziko tayari, yani kwa akili yao, akili yao yakataa, basi atakataa. Wakadhalika yafalu hakadha ahlul bid'ah. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza liyamu wa nabi sallam yakul raaitu nnar, raa nnar biainai. Mtume sallam ambia masahaba mmeuona moto watisha sana. ورأيت أكثر أهل النار النساء. هما ننمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة نميونا بيبو بمعنى كتياري نمتوم صلى الله عليه وسلم كيونا na adilla nyingine atakazozitaja Sheikh Al-Fauzan. Qala wa hadha batil fa innahuma al-ana mawjudatan. Hii kauli ni ya batil, na pepo na moto sasa hivi zote mbili zipo. ودليل ذلك أولا أن الله قال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين فقوله أعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما خلقتا. وكسما أعدت نكتندو أمباتو كمبيتا بمعنى بيبو نموتو تياري زي شاومبوا تنونهابو. Na dalili ni nyingi sana, hapa tataja baadhi yake Sheikh Al-Fauzan. Lam yaqul tukhlaqu au tu'addu bal qala u'iddat, hadhihi hikayatun lilmadhi. Hii ni kueleza jambo ambalo limetokea kabla ya hapo. Alhamdulillah. Thaniyan anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akhbara anna ma yusibu an-nas min shiddati al-har au min shiddati al-bard annahu min jahannam وجهنم لها نفسان. تومه صلى الله عليه وسلم ameeleza kwa lile joto likizidi ama baridi ikizidi basi yatokamana na jahannam, kwa sababu jahannam hupumua mara mbili, nafasun fi saifi, hupumua wakati wa saif ambao ni joto. Wa hadha ashaddu ma yajiduhu an-nas min al-har, lile joto likiwa limezidi sana ni moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala ameupa nafasi ya kupumua wakati ule, lile joto ndo likawa natoka huko. Watu wa dia hapa wasema kuna joto kali sana, mimfaihi jahannam. Wa nafasun fi shita'i wa hadha ashaddu ma yajiduhu an-nas min al-bard. Wengi katika watu udhania katika moto wa jahannam ni joto peke yake, pia baridi ipo, lakini baridi yenyewe ni ile ambayo watu wa motoni watakapoomba waletewe watatamani urudishwe moto. Ile baridi watakaoisikia watatamani ule moto uregeshwe tena, kwa vile inavyowaumiza. Na watu wajua wanaoishi katika manatiq ambazo ni za baridi, namna inavyoumiza baridi. Wengi katika wale ambao washaziona sehemu kama hizi wafahamu. Sasa hii ni ya duniani, ya motoni ni ashad. Ule ni moto umepumua, ndio ile baridi watu waisikia kali sana, yatokamana na janna. Na haya ameyaeleza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. فدل على انهما موجودتان. نهين دليل يوازك وفيوت في فيبو. وان هذا الحر وهذا البرد من النار والعياذ بالله. نهين جوتو نهين بريدي سانا يتوكمانا نموتو. ثالثا ان الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة. ما صحابة ولكوا مكانا متوم صلى الله عليه وسلم wakasikia mshindo wa kitu kimeanguka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hadith akhrajahu al Imam Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yani shay'an saqata, kuna mshindo wa kitu kilichoanguka. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, atadruna ma hadha, mwajua hiki ni kitu gani huo mshindo mliosikia? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi, sisi hatujui. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. هلو نجيوه للكوى لمتوب واندني موت وجهنم مياك 70 إليوبيتا ليون ليو لمفكة چين. نوويزا كفكريا ولوريفو وموت وجهنم مياك 70 jiwe limetupwa leo, wasema Mtume sallam ndio limefika chini qahr. Fa hadha dalilun ala anna an-nar mawjuda, na hii dalili ya wazi kuwa moto upo. Wakati ule alipozungumza Mtume sallam haya maneno, awaambia sasa hivi limefika chini. Rabi'an, Allahu jalla wa ala dhakara anna al-mayyita idha wudhi'a fi qabrihi يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن. ilipotajwa yale yanayofungamana na barzakh na kaburi, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakabainisha hilo kuwa yule maiti anapowekwa kaburini, ikiwa ni katika watu wa peponi akafunguliwa milango ya pepo, itakuwa ule upepo mzuri na harufu nzuri ikimjilia akiwa kaburini mwake, na kafiri au munafiki atafunguliwa milango ya motoni, itakuwa ule upepo wa joto na umoto wa moto utakuwa wamfikia. Fahadha dalilun ala annahuma mawjudatani al-an, hii ni dalili ya wazi kuwa vyote viwili vipo sasa. Qala ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ulimoto wa jahannam, watu wa Firaun kaburini kule, yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, usubuhi na jioni wauona moto wa jahannam na lile joto la wafikia la motoni, wal'iyadhu billah. Wa yawma taqumu as-sa'a, na siku ambayo kiyama kitasimama, adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Na mtume swalla sallam katika hadithi al-Bara ibn Azib al-Tawil akataja yote haya, na kuwa yule mu'min kwa kuona ile pepo na furaha yake atasema rabbi aqim as-sa'a, rabbi aqim as-sa'a, kisimamishe kiyama, kay arji' ila ahli, nataka kurejea kwa watu wangu na sehemu yangu ya peponi. Na munafiq ama kafir akasema rabbi la tuqim as-sa'a, li'annahu ya'lamu ma ba'da dhalika ashad, ataomba ya rabbi usikisimamishe kiyama kwa sababu yuwajua yanayokuja baada ya hapo ni makubwa zaidi. Na sallallahu alayhi wa sallam, almas'alatu thalitha annahuma la yafnayan wa la yabidani abad al-abad, pepo na moto ni viwili hivi ambavyo vitabakia milele wala havina mwisho wake. An-naru tabqa wa ahluha yabqawna wal jannatu tabqa wa ahluha yabqawna fiha ila ma la nihaya, moto utabaki na watu wake watabaki milele ndani yake katika kufara, na janna itabaki na watu wa janna watabakia milele hawana mwisho wake mwisho wao. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله. نهابكنا كوارودي أهل البدع ونوسمك وجنة نموتو إكوسيكو زتايشا أنا بكياني الله سبحانه وتعالى بكيان تزاما نمنا ونفكرو قواتو سيساسي في الناتجية. أهل البدع أذكر شيء في العقيدة يأتون بخلافه هكذا. Ukitaja chochote katika akida, kazi yao wao ni upinzani katika kila jambo. Tai pepo na moto, Allah subhanahu wa ta'ala khalidina fiha abada, la la la ma khalidina fiha abada. Ya akhi, hadhi alayat wadhiha, ziko wazi hizi aya. Mara ngapi katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala khalidina fiha abada, akizungumzia moto na akizungumzia pepo, sema khalidina fiha abada. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وهم على خلاف هذه العقيدة. طيب، فنقول لهم هناك فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق. كنا تفوت بين كبكية يلي أليومبا نكبكية كليك لشوومبا. بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله جل وعلا له. Kubakia kwa muumba Allah subhanahu wa ta'ala ni kubakia kwa dhati yake mwenyewe, ama kubakia kwa kiumbe ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetaka kibakie kikabakia, lau kama sikutaka kwake kitaisha. Na hii ni tofauti iko wazi. Fafarqun baina hadha wa hadha, kuna tofauti baina hii na hii. Wa minhum man yaqulu inna aljannata tabqa walakinna an-nar tafna, na wapo ambao ni Mu'tazila wanaokwenda kwa kauli ya kuwa basi tumkubali pepo itabakia milele lakini moto utaisha. Kwa hivyo kuna wakati kina Firaun na Abu Jahal na nani itakuja siku atambua sasa kuisha. Ya akhi rabbil alamin yaqul kullama khabat zidnahum sa'ira fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Hizi azi kwazi na Allah subhanahu wa ta'ala utaja moto na adhabu yake sema khalidina fiha abada, lakini hawa wakaleta hoja zao zisizokuwa na msingi. Wa hadha aidan qawlun khata wa sawabu annahuma baqiyatan abada al-abad. Hii qawl pia ni khata, ni makosa, na usawa ni kuwa hivi viwili vitabakia milele, vitabakia milele. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.